miesiąc. Kuchnie z 25-letnią gwarancją czekają w Leroy Merlin. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 23 czerwca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polacy znacznie dalej niż bliżej awansu do kolejnej fazy euro. Nasi piłkarze przegrywają po pierwszej połowie ze Szwecją 0-1. Minister zdrowia chce ograniczenia teleporad i powrotu do tradycyjnej formy leczenia. Podkarpacka policja zwiększy patrole w miejscowościach popularnych wśród turystów. Wynik naszych piłkarzy na razie daleki od oczekiwań. Podopieczni Paulo Sousy przegrywają po pierwszej połowie spotkania ze Szwecją 0-1. Rywale golazdy byli już na samym początku meczu. Do siatki trafił Emil Forsberg. Właśnie rusza druga połowa. Jeśli odmienimy losy spotkania i wygramy, to przechodzimy do kolejnej fazy piłkarskich Mistrzostw Europy. W drugim meczu naszej grupy niespodzianki nie ma. Hiszpanii prowadzą ze Słowacją 2-0. Do meczu biało-czerwonych wrócimy tuż po serwisie. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji w Zielonej Górze, że przychodnie POZ, w których ponad 90% konsultacji to teleporady, nie będą miały przedłużonej umowy na świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Według analiz NFZ-u przychodnie, które oferują niemal wyłącznie konsultacje zdalne, to w tej chwili około 200. Decyzja ministra dotyczy około 70 z nich, tych, które mają podpisane umowy na czas określony. Adam Niedzielski zapewnił, że pacjenci tych placówek będą mieli zapewnioną opiekę medyczną. Razem z panem prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowaliśmy rozwiązania, które zapewnią tą opiekę, więc chcę też wszystkich od razu uspokoić, że nie przedłużając tych umów gwarantujemy naszym pacjentom, że będą mieli zapewniony dostęp do lekarza podstawowej opieki. Minister dodał, że z analiz przeprowadzonych przez NFZ dla okresu styczeń-kwiecień, a więc po szczepieniach personelu medycznego, wynika, że w blisko połowie przychodni teleporady to ponad 50% wszystkich świadczonych usług. Podkarpacka policja wzmacnia patrole w miejscowościach wypoczynkowych regionu. Podczas wakacji więcej funkcjonariuszy będzie także w okolicach chętnie odwiedzanych przez turystów akwenów, Zalewu Solińskiego i Jeziora Tarnobrzeskiego. Do służby w tych miejscach zostaną skierowani dodatkowi funkcjonariusze z oddziałów prewencji, mówi komendant wojewódzki policji Dariusz Matusiak. Wykorzystując łodzie patrolowe będziemy pełnić służbę na wodzie, ale też na terenach przywodnych, korzystając również z policji konnej. W tych miastach, w których posiadamy policję korzystającą z rowerów, będziemy również służbę patrolową pełnić na rowerach. Policjanci będą patrolować także dzikie kąpieliska. Rachmistrzowie rozpoczęli wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym. Do tej pory można było zrobić to przez internet, telefonicznie albo w gminnych punktach. Teraz rachmistrzowie będą mogli odwiedzić respondentów w domu. Każdy musi mieć odpowiedni identyfikator. Można też sprawdzić ich tożsamość, wyjaśnia Marta Majewska, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Spisem w Olsztynie. Nasz respondent może zadzwonić na infolinię, czyli pod numer 22 297 99 99 i tam może zweryfikować oczywiście tożsamość naszego rachmistrza. A druga forma na stronie internetowej spis.gov.pl jest aplikacja dedykowana do weryfikacji rachmistrza. Musimy uzupełnić imię i nazwisko rachmistrza i z numeru identyfikatora program prosi o wstawienie pierwszej, na przykład drugiej i na przykład szóstej cyfry. Rachmistrzowie będą umawiać się na dogodny termin wizyty, dodaje Anna Strzelec, rachmistrz z Olsztyna. Na początek, jeżeli mamy numery telefonów, to oczywiście kontaktujemy się telefonicznie w celu umówienia dogodnej wizyty i terminu dla Państwa. Jeżeli nie mamy, wtedy bezpośrednio udajemy się w teren, odwiedzamy tych respondentów. Oczywiście proszę się nie obawiać, bo będą to wizyty wielokrotne. Jeżeli nie zastaniemy Państwa raz, to będziemy po prostu ponawiać próby o różnych porach, tak samo telefonicznie. Spis potrwa do końca września. Polscy piłkarze zaczynają drugą połowę, a my kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, podobnie jak dziś, zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, może przelotnie popadać, będzie za to ciepło, od 23 stopni na Pomorzu i Zachodzie do 33, tyle może być nawet na wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Już za chwilę będzie 5 minut po 19. Euro 2020 w Trójce. Mecz Polska-Szwecja. Tak, to jest ten dzień, na który czekamy. Kolejny dzień na Mistrzostwach Europy. I to jest dzień, w którym gramy ze Szwecją. Po pierwszej części spotkania przegrywamy 0-1. Adam Malecki. Dariusz Urbanowicz. Tomasz Kafarski. Tomasz Kafarski jest dzisiaj naszym ekspertem. Tak, przegrywamy 0-1 ze Szwedami. Rozpoczęła się druga połowa. Tomku, śledziłeś dokładnie, kto wychodzi z tunelu na drugą połowę. Czy są jakieś zmiany? Coś wypatrzyłeś? Jeżeli chodzi o Polskę. Zapuchacza Frankowski. Także system jakby bez zmian. Wszystko utrzymane. No, mecz zaczął się tak, jak chcielibyśmy pewnie, żeby się zaczął w pierwszej połowie, czyli my przy piłce. Chociaż będziemy zapewne zawężać bardziej na tą trójkę, już taką bardziej ewidentną, prawda, z tyłu. No i bardziej zagęszczenie środka pola z Frankowskim, który no, będzie starał się jak zwykle na prawej stronie trochę tam szumu zrobić. Kamil Jóźwiak lekko cofnięty, jak to widzisz? No Jóźwiak z tego co widać gra na prawym skrzydle, Frankowski wszedł na lewą i być może trener Sosa będzie szukał też zejść Frankowskiego do prawej nogi do środka. Zobaczymy, jak ta druga połowa będzie wyglądała, co będzie się działo. Polacy na razie jakby trochę grali w szachy ze Szwedami. Chyba tak naprawdę po wyjściu z szatni, Tomku, kiedy dwie drużyny znowu muszą zobaczyć, jakie jest ustawienie, jak ta taktyka wygląda, no to jest takie badanie się, prawda, na początek? No zdecydowanie tak, tylko tak jak wspomniałem, Szwedzi zaczęli tak, jak wydawało nam się, zaczną mecz. No i mamy piękny strzał. Kolejny strzał piękny Piotra Zielińskiego. Kolejna próba lewą nogą, podobnie jak w pierwszej połowie, huknął zza pola karnego, a bramkarz reprezentacji Szwecji Robin Olsen znowu pofrunął i pięknie odbił tę piłkę. Próbujemy strzelać, próbujemy, ponieważ jest to jedno z tych rozwiązań, które zdaje się być najbardziej skuteczne, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Chciałeś, masz, Darku, Iwona Niedźwiedź. Halo, halo, dzień dobry. Iwona Niedźwiedź jest z nami na antenie. Wybitna polska szczypiornistka. Bardzo lubię to słowo, szczypiornistka. Powiedz mi, Iwonka, jak się ogląda ten mecz? Jakie emocje? No bo troszeczkę brakuje radości, bo przegrywamy, ale widzisz jakieś optymistyczne akcenty? Tak, ja widzę bardzo dużo optymistycznych akcentów. Wydaje mi się, że my całkiem nieźle gramy, tak mi się wydaje, ale wiecie co? Też przed chwilą słuchałam studia i tam eksperci wywodzący się z tej dyscypliny powiedzieli, że gramy fatalnie, więc ja nie wiem, no może gramy fatalnie. Mi się to nie podoba. A jeśli teraz wskoczyłabyś w skórę naszego selekcjonera Portugalczyka Paulo Souzy i mogłabyś przez chwilę być selekcjonerem reprezentacji Polski, to co byś zrobiła, co byś zmieniła? To jest za grube pytanie. Powiedz nam, co byś powiedziała w szatni chłopakom, jakbyś miała taką możliwość w czasie przerwy. Ja bym chyba przede wszystkim powiedziała, żeby grali tak samo, jak grali przez ostatnie 20-25 minut pierwszej połowy, no bo mi się wydaje, że ta reprezentacja była w dużym wymiarze czasowym przy piłce cały czas. I stwarzała jakieś sytuacje. No okej, nie padały z tego bramki, ale mi się wydaje, że myśmy jakoś zagrażali tym Szwedom. I cały czas zagrażamy, tak? Cały czas zagrażamy. Tak. Są kolejne dośrodkowania. Widzimy, że teraz jeśli w pierwszej połowie na początku to Szwedzi zamknęli nas w takim hokejowym zamku, to teraz my zdajemy się być tymi lepszymi hokeistami. Powtórka pięknego strzału Piotra Zielińskiego i pięknej parady bramkarza Szwecji. Zapytam się trochę jak mężczyzna kobietę, to znaczy jak się prezentują panowie na boisku obu drużyn. Jak oceniasz? Fryzury piękne? Wiecie co, ja chyba jestem większą fanką Włochów. Tutaj bardziej mi się podobają Polacy, bo no, jestem za Polską zdecydowanie, w 100%. O Jezu, ale teraz było groźnie, bo teraz było fatalnie, teraz było bardzo groźnie. Była afera swego czasu dotycząca reprezentacji Szwecji, która była zamknięta i odizolowała się od świata, ale cichcem poprosili trzech fryzjerów, żeby przybyli na zgrupowanie reprezentacji Szwedzi, bo chcieli właśnie podreperować fryzury, także jak widać efekty tego są efekty także pod bramką teraz naszej reprezentacji, ale na szczęście kolejne dośrodkowania Szwedów obok słupka strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. Bardzo Ci dziękujemy. W jakich okolicznościach przyrody oglądasz mecz? W domu. Z kotem. W domu, tak. Z kotem i z psem. No dobrze, jak Szwed i Polak. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiamy menadżerię, również dziękujemy, to była dziękuję Iwona. Mam nadzieję, że wygramy. No, oczywiście. Też mamy taką nadzieję, wierzymy w ten kobiecy optymizm. Tomku, jak wygląda sytuacja? Reagujemy, staramy się walczyć, ale Szwedzi nadal groźni. Szwedzi są nadal groźni i tym razem po naszym aucie mieli bardzo dobrą sytuację. Na szczęście Szczęsny na posterunku i udało się to bronić i dalej jesteśmy w grze, bo ta jednobramkowa przewaga Szwedów jeszcze nie daje im pewnego zwycięstwa. My też na posterunku, 51. minuta spotkania, gramy i wracamy. Państwa, Robin Olsen, bramkarz reprezentacji Szwecji, wyrasta na główną postać tego widowiska. Piękna obrona strzału Grzegorza Krychowiaka. Naprawdę to, jak wybronił, to już były same końcówki palców, prawda? Piękny strzał lewą nogą w prawy róg, no ale wyciągnął się jak struna bramkarz reprezentacji Szwecji, no i wyciągnął ten strzał. Ale strzelamy, próbujemy, natomiast no i w tym przypadku Szwedzi są, wydają się, nie do pokonania. Tomek. Widać, że diagnozę trenerstwa są miał podobną do nas. Brakowało strzałów z dystansu. Te strzały pojawiły się od pierwszej minuty. widać na tą chwilę, że Olsen wyrasta na takiego jakby króla swojej drużyny, ale no jest jeszcze dużo czasu i mam nadzieję, że zaskoczymy go tym pierwszym strzałem i potem pójdziemy po kolejne. Czym byłby każdy bramkarz bez solidnej obrony, więc on też ma tak naprawdę pełną kontrolę, to jeśli chodzi o to, co się dzieje ze strony właśnie swoich defensorów. Quaison miał być tą postacią, która będzie tam szarpała z przodu, będzie wspierał Isaka w ataku. No teraz sunie kolejny atak reprezentacji Szwecji. Strzał z daleka, Jan Bednarek na szczęście znalazł się na linii tego strzału, natomiast na boisku pojawił się Dejan Kulusewski, no i to jest ten zawodnik, który gra na co dzień w Juventusie Turyn. Młody chłopak, 21-letni, grał w Parmie, tam zachwycił wszystkich, pojawił się w Juventusie za grube pieniądze, no i on będzie teraz stanowił o sile ataków, kolejnych ataków reprezentacji Szwecji, która jakby coś się obudziła. Teraz Isak, bardzo groźna sytuacja. Och, ale tutaj było groźnie. Na szczęście nasi interweniowali z prawej strony. Isak w linii spalonego pojawił się tak naprawdę z naszymi obrońcami, ale świetnie interweniujący Grzegorz Krychowiak, tak przez niektórych z Państwa krytykowany, teraz interweniował i to była interwencja, która tak naprawdę uratowała nam skórę. Świetne, prawda? Bardzo dobra interwencja, fajna asekuracja i wydać, że wszyscy nieskutecznie zdiagnozowaliśmy ten siłę Szwedów, bo oni są mocniejsi w ataku dzisiaj niż w obronie i lepiej ich trzymać daleko od naszej bramki, bo są naprawdę niebezpieczni. No oni bardzo dobrze to stosują, ten sposób bronienia się, czyli oddalili się od swojego pola karnego. Widać, że będą chcieli wykorzystywać cały ten swój potencjał, no i idą chyba po pełną pulę. Utrata bramki teraz byłaby tak naprawdę dla Polaków, którzy nie są w stanie przebić tego muru Szwedów, bardzo trudna, prawda? Znaleźlibyśmy się w bardzo trudnej sytuacji. No zdecydowanie tak, chociaż są trenerzy czy komentatorzy, którzy twierdzą, że wynik 2-0 jest gorszym wynikiem niż 1-0, bo gdzieś spada koncentracja i ta bramka zdobyta na kontakt zawsze, jakby to powiedzieć, rozbija organizację gry, ale mam nadzieję, że to do tego nie dojdzie. My opanujemy za chwilę grę i będziemy dalej dążyć do zdobyczy bramkowej. Jeżeli mielibyśmy się zastanawiać, jak jeszcze można wzmocnić naszą siłę rażenia, to na pewno chcielibyśmy grać jak reprezentacja Hiszpanii, która gra ze Słowacją. Jak sobie radzi? I radzi sobie doskonale. Jest już 3-0. Przypomnę, pierwszą bramkę stracili Słowacy po samobuju Dubravki w doliczonym czasie pierwszej połowy. Laporte na 2-0 i Sarabia przed chwileczką na 3-0. I teraz, proszę Państwa, Kulusewski, niestety Forsberg, 2-0, reprezentacja Szwecji prowadzi. Kulusewski pognał prawą stroną, wszedł przed chwilą na boisko, pognał prawą stroną, widać było tylko jego ścięte króciutko, rude włosy zadziora w biegu gdzieś w okolice pola karnego, wycofał piłkę do Forsberga, który tylko czyhał na piłkę i świetnie uderzył po ziemi w lewy róg, bezradnego po raz drugi naszego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Forsberg po raz drugi, podobnie jak na początku pierwszej połowy, tak samo czyni na początku drugiej połowy. Proszę Państwa, sytuacja jest dramatyczna, rozmawialiśmy o tym przez chwilę, tak naprawdę była próba strzału Piotra Zielińskiego, ruszyła z tego kontra, no i bardzo szybko przemieszcza się po tym boisku Dejan Kulusewski, wycofał piłkę. Forsberg strzela fenomenalnie. Tomku, trudna sytuacja, piękny gol. Szwedzi zrobili to w tej akcji to, czego my nie robimy. Wyszli pierwszym podaniem od razu rozszerzając pole gry. Wydaje mi się, że mało odpowiedzialnie zachował się Frankowski, który powinien przerwać grę faulem taktycznym, a tak Szwedzi mieli dużo swobody i tak naprawdę Forsberg postawił kropkę skutecznym strzałem z 16 metra. To trochę pokazało taką siłę fizyczną, prawda? Przemka Frankowskiego, który próbował zatrzymać Kulusewskiego. Kulusewski bardzo silny, to jest postawny młody chłopak, ale siła fizyczna piorunująca. No na pewno nie chodzą w tej samej wadze, ale sprytu i cwaniactwa nikt Frankowskiemu, mam nadzieję, nie zabrał. Źle reagujemy po stracie piłki Sunie kolejna kontra, teraz Isak, tak naprawdę dwóch naszych zawodników obok niego. Isak obraca się, szukać będzie teraz wsparcia, postanowił jednak zrezygnować z indywidualnej akcji. Cofa do Forsberga, teraz Danielson będzie dośrodkowywał. Na szczęście udało nam się tę piłkę wybić. Piotr Zieliński do Roberta Lewandowskiego, czy będzie szansa dla reprezentacji Polski? Robert Lewandowski już w polu karnym, czy będzie strzelał? Tak, piękny strzał Roberta Lewandowskiego z lewej strony, z pola karnego. Strzelił pięknie, nie do obrony, tym razem dla świetnie biorącego wcześniej Robina Olsena. Piłka wylądowała w górnym lewym rogu bramki. Wszystkie dziewczyny, teraz małe dziewczynki, które przyjechały do Petersburga wspierać naszą drużynę, nie mogą ukryć swojego wzruszenia. Robert Lewandowski pięknie przymierzył w okienko i jesteśmy w grze, pozostajemy w grze. Ach, cóż to był piękny strzał. Ale miał dwóch obrońców przed sobą, to jest ogromne doświadczenie, ogromna precyzja tego strzału. Posłał piłkę takim półrogalem w okienko. Bramkarz wyciągnięty jak struna znalazł przerwę między obrońcami. Fantastycznie. Jest reakcja. Jakub Świerczok pojawił się na boisku, Tomku. Jest reakcja. W końcu wyszliśmy bardzo, bardzo szybko z piłką z własnego pola karnego. Zieliński praktycznie po przyjęciu piłki od razu poszukał Lewandowskiego. A to, co zrobił Robert, pokazuje jego wielką klasę. Mam nadzieję, że przed chwilą, jak wykrakałem, że być może wpadnie bramka na 2-0, że wykracze też to, że ten mecz się skończy naszym zwycięstwem. Mamy już wynik kontaktowy i na pewno Polacy teraz dostaną dużo wigoru. Suną kolejne ataki. Będzie teraz próba strzału znowu Piotra Zielińskiego. Poszedł na zamach, starał się kiwnąć jednego z obrońców reprezentacji Szwecji. To będzie cios za cios. Trochę nam się zaczyna walka bokserska. Która to runda? Chyba 10. A może nawet 12. Na pewno tutaj każda strata piłki i nasza bardzo szybka reakcja będzie dawała nam, jakby to powiedzieć, tlen w tym meczu, bo Szwedzi są dzisiaj bardzo dobrze dysponowani i te kontrataki są bardzo groźne. Z tego, co widzę, zachował trener Souza, teraz dośrodkowanie bardzo dobre Przemka Frankowskiego. Robert Lewandowski stara się dyrygować tą grą. On wie, że tutaj jeszcze dużo można wyciągnąć z tego meczu. Mamy i Karola, mamy i Świderskiego, i Kubę Świerczoka, który wszedł za Kamila Jóźwiaka, czyli trener Souza stawia na atak. No nie ma innego wyboru. Stawia na atak i pewnie na zmianę systemu gry. Trochę przy tych dośrodkowaniach brakuje mi szukania innych piłkarzy niż Robert Lewandowski. On jest kryty zawsze przez dwóch piłkarzy i tutaj powinno się pojawić miejsce dla Świderskiego i dla Świerczoka, i ci piłkarze, którzy tą piłkę dośrodkowują w pole karne, mogli też by poszukać innych rozwiązań, szukając właśnie tej pary. Ważne, najważniejsze jest to, że Robin Olsen, który tak naprawdę w bramce spisywał się wyśmienicie, jest do pokonania. To też jest dla niego zapewne jakaś taka dzwonek, jakaś lampka czerwona się pojawia, że te strzały kąśliwe Polaków są bardzo groźne. A ten najgroźniejszy z naszych, Robert Lewandowski, pokazał, że stać go na bardzo wiele. Tak naprawdę jak dużo zależy od przywódcy, którym jest Robert Lewandowski, jest nasz kapitan, żeby pociągnąć za sobą drużynę? No zdecydowanie tak. Myślę, że tutaj bardzo dobrze, że to akurat Robert zdobył bramkę, bo on pociągnie za sobą kolejnych piłkarzy. Jest takim naturalnym liderem reprezentacji. Jak lider jest w formie, jak lider strzela bramki, to wtedy całej drużynie zdecydowanie lepiej idzie. Widzimy teraz tutaj Karola Świderskiego, który zmienił pozycję na boisku, gra bliżej prawej strony, pewnie będzie szukał zejść do środka i to też zwiększy jakiś wachlarz rozwiązań naszych w ofensywie. Proszę Państwa, to jest 65. już minuta spotkania. Przegrywamy ze Szwedami 1-2. Przegrywaliśmy już za 0-2, ale otrząsnęliśmy się. To taki po tych dwóch bardzo mocnych ciosach zadanych przez Forsberga odpowiedział Robert Lewandowski, czyli ten człowiek, na którego liczymy najbardziej. No i mamy nadzieję, że uda się jakoś odwrócić losy tego spotkania. Polacy starają się jakoś tę grę teraz jeszcze bardziej urozmaicić, starają się atakować też środkiem boiska. Teraz bardzo dobre podanie do Karola Świderskiego, ale niestety próbował strzelać lewą nogą, ale bardzo dobrze wyczuł teraz tę sytuację. Jeszcze Karol Świderski faulował Forsberga, ale nie było tak naprawdę żadnej sytuacji, która pomogłaby jakoś teraz zareagować. I jest strzał, czyżby był go Nie, jest no, piłka Świerczok. W siatce, ale niestety spalony, na pozycji spalonej Kuba Świerczok. No, siarczyście widać przeklął pod nosem. Trudno się dziwić, no taki spalony troszeczkę z nieuwagi. Być może ten strzał taki z lewej strony, no faktycznie, no dosłownie ile, pół buta? No tak, tak to wszystko wyglądało. Nie do zwierzenia z naszej perspektywy. Wszyscy ale... Szwedzi podnieśli ręce, jakby byli pewni, ale chyba jest wideo-weryfikacja jeszcze VAR. Jeszcze czekamy na to, czy ta decyzja rzeczywiście zostanie potwierdzona. Tomku, jak to widzisz? No chyba jednak spalony, jakby to powiedzieć, słusznie odgwizdany, ale fajnie, że piłkarze szukają się w polu karnym i nawet jak to będzie nieuznana bramka, to Świerczok pokazał, że może w tym meczu jeszcze być groźnym, groźnym piłkarzem i wierzmy w to, że kolejną sytuację, jak będzie miał, to też wykorzysta. Jak to się mówi czasami, piłka go szuka w polu karnym, jeżeli chodzi o Świerczoka. No tak o dobrych napastnikach się mówi. No właśnie, jest wideo weryfikacja, ale nie, jest potwierdzone to, co było, zostało potwierdzone, checkover, czyli jest wciąż 2-1 dla Polski. Był, jak słusznie Tomku zauważyłeś, spalony. Natomiast próbujemy, cały czas walczymy. Jeśli nasz selekcjoner Paulo Sousa oczekiwał gry, która byłaby wymianą ciosów, otwartymi atakami, grą z taką otwartą przyłbicą, no to mam wrażenie, że właśnie tak w tej chwili wygląda ten mecz, bo naprawdę piłka i piłkarze biegają, jak to się mówi, box to box, czyli z pola karnego do pola karnego. No i dużo zagrożeń, dużo akcji takich, z których naprawdę może się ten worek z bramkami jeszcze tutaj rozwiązać. Tak, atakujemy. Atak pozycyjny. Próbujemy jakoś rozwikłać tę zagadkę, jaką jest dzisiaj reprezentacja Szwecji. Znowu dośrodkowanie w pole karne, znowu do Roberta Lewandowskiego, ale tutaj już akurat to rozszyfrowali nasi rywale i teraz próba podania do Roberta Lewandowskiego. Trochę jest to czytelne, Tomku, za bardzo, prawda? Jednak Robert Lewandowski jest pilnowany, jakby był gwiazdą i jest gwiazdą światowego formatu, ale jakby miał wokół siebie takich trzech bodyguardów ze Szwecji, którzy czyhają na każde podanie, żeby mu tylko tę piłkę spod nóg wybić. Jak mógłbym być troszeczkę krytyczny, to zwróciłbym uwagę na to, że chciałbym, żeby więcej piłkarzy niż Zieliński i Lewandowski brali odpowiedzialność na siebie. Klich próbuje dośrodkowywać, gdzie można podjąć grę, tu gdzie trzeba strzelać, on podaje do Lewandowskiego. Musi wziąć na siebie odpowiedzialność, bo sam Lewandowski z Zielińskim w tych akcjach ofensywnych to będzie za mało. Tak, są zmiany też w reprezentacji Szwecji. Zszedł między innymi ten niezwykle utalentowany Aleksander Isak z Realu Sociedad. Wszedł za niego bardzo doświadczony Berg, który tak naprawdę jest taką postacią, która bardzo rzadko jest zmieniana przez selekcjonera reprezentacji Szwecji. Trener uważa, że jest osobą, która haruje za wszystkich, czyli tutaj będzie kolejny zawodnik, który będzie starał się nam uprzykrzyć sytuację. Teraz faulował Kuba Świerczok, który musiał wejść w ten mecz i od razu pokazać, że tutaj nie jest chłopcem do bicia. Czy trudne jest wejście w takiej 60. minucie spotkania w mecz, który tak bardzo rozgrzewa, w którym tak naprawdę walka jest na łokcie? No walka jest na łokcie, walka jest o realizację, że tak powiem, marzeń czy celów i nie ma co ukrywać, wynik, w którym wszedł Kuba na boisko, nie był wynikiem, którzy piłkarze lubią, ale siłę poznaje się piłkarzy właśnie w takich sytuacjach i mam nadzieję, że Kuba udowodni, że trener Sousa miał rację, wpuszczając go na boisko i będzie pożytecznym piłkarzem naszej drużyny. 20 minut nadziei dla reprezentacji Polski plus doliczony czas gry. A co słychać w Sewilli? No, w Sewilli Ferran Torres z Manchesteru City wszedł w 66 minucie, a minutę później wpakował piłkę do bramki. Jest 4-0 dla Hiszpanii. Groźna sytuacja za chwilę będzie znowu dla Szwedów. Znowu dośrodkowanie w pole karne, ale bardzo dobrze wybijamy. Znowu jest ten Forsberg, który tak nam uprzykrzał. wpuszcza życie. I kolejny strzał, tym razem w prawy róg bramki Wojciecha Szczęsnego, ale widać, że ten człowiek ma fantastycznie ułożoną nogę. Piłkarz RB Lipsk, który trafił do RB Lipsk tak naprawdę, kiedy drużyna jeszcze pamiętała się po drugiej lidze i budował siebie i drużynę z sezonu na sezon, teraz już są potęgą grającą w Lidze Mistrzów. No i rzeczywiście Forsberg, jeden z najgroźniejszych, to tak naprawdę na jego plecach ta drużyna, prawda, rośnie. Zdecydowanie, jeśli mówiłem o braniu odpowiedzialności na swoje barki, to Forsberg wziął odpowiedzialność całej Szwecji na siebie i na pewno jest w tym meczu najlepszym piłkarzem, strzelcem dwóch bramek, ale mam nadzieję, że te już więcej tych bramek nie zdobędzie, a my do Piotra Zielińskiego i do Roberta Lewandowskiego dołożymy jeszcze innych piłkarzy, którzy wezmą tą odpowiedzialność na siebie i będą próbowali inaczej rozwiązywać sytuacje podbramkowe niż tylko szukać Roberta. A jak Państwo to widzą, czekamy na Państwa opinie. 22 i 7 trójek. Wracamy już za chwilę do meczu Polska-Szwecja. Celina, Celina jest, jak hejnał brzmi jej śmiech. Gdy całe miasto śpi, nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Wyjście wozi się w piorunach klipsów na podłuczonym szkle. Hehe! La la la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny siutek pije gin, Celiny koleś, twardy gość. Pije 4 dni. Wychylił setną ćwierć, powietrze zaraz wyszło z niego. Kliniczną popadł śmierciczką, pobladło mu jak wosk. Ciutek pozbył się swych odceliny trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutko wyminął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj Celiny, lamusie, gdzie adapter chata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, Celina już na złom. To czarny śrutek z killerami pod Celiny. Idzie domu świetlą błyski kost. W rynku bramy brzeg. Sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. Stoi pikiet sak pod oknem sieni i ucz widać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask na mecie jasno jakby w dzień. Tak to Celiny, Celiny, Celiny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celina naga na balecie, pośród rząd i szkła. Wtem nagle jakiś ruch, w prom staje rudy mundek, siódka dróg. Był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w pysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci. No cóż, polski wiersz napisał piękny dramat Dziady. To jest chyba drugi akt, no nie, tego poematu, bez obrazy, no nie. A nasi zawodnicy będą widzieli Katar, jak się zaziębią chyba. Dzwoniłem, żeby broń Boże nie wystawiał Krychowiaka. Tymczasem wystawił Krychowiaka w meczu ze Słowacją. Przez niego żeśmy przegrali i teraz też tą samą przed sekundą bramkę przez Krychowiaka, bo zamiast zawodowiec przyjąć piłkę pod nogę, to jemu się odbija na 2 metry, przechwytuje Szwecji, strzela bramkę. Bardzo mi przykro. Chciałem się podzielić, bo nie miałem z kim. No i krytyczni są Państwo bardzo względem Grzegorza Krychowiaka, który teraz ujrzał żółtą kartkę, oby nie było czerwonej, tak jak w meczu ze Słowacją, bo wtedy byłoby nam już bardzo ciężko dograć ten mecz, bo przypominamy Państwu, jest 75. minuta spotkania, przegrywamy ze Szwecją 1-2, łączymy się też z naszymi fantastycznymi sportowcami z innych dyscyplin, jest Jan Błachowicz, nasz mistrz świata w UFC w walkach mieszanych. Janku, witamy Cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Czy oglądasz mecz naszych piłkarzy? Bo jak rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłeś, że nie wiesz jeszcze, czy będziesz miał okazję i czy będziesz chciał i czy ci się uda. Oglądasz? Zerkam, ponieważ jestem sam w domu i tutaj muszę troszeczkę dzieciaka pilnować, ale zerkam, widzę, co się dzieje. Ty w piłkę sam grałeś, więc bardzo dobrze czujesz tę sprawę. Powiedz, jak sytuacja wygląda, czy uważasz, że na te 15 minut do końca plus doliczony czas gry mamy szansę jeszcze, żeby to wyciągnąć? Słuchaj, no, trzeba walczyć do końca. Matematyka jest, wiesz, no ciężko będzie, no patrząc na to, co się dzieje, dużo niewykorzystanych sytuacji, no wydaje mi się, że tego nie dociągniemy, no, że wynik będzie taki, jaki widzimy teraz. Ale Janku, no bo ty jesteś znany z tego, że walczysz do końca, jak możesz tak teraz taki defetyzm tutaj rozsiewać? Słuchaj, no ale to jest, wiesz, to jest... No nie wiem, są dwa różne sporty, jest sportem indywidualnym, to jest sport drużynowy, no tu powinni grać wszyscy, nie tylko jeden zawodnik. No i tak to wygląda, jak wygląda, no to ja też nie chcę być jakiś, nie wiem, bardzo krytyczny czy tak zwanym hejterem, no ale jest, no nie wygląda to za dobrze, no. Są momenty, że zerwą, że pociągną, ale... No ale cały czas czegoś brakuje, no. I to już ta historia trwa bardzo długo. Tutaj jest dużo walki wręcz. Jak oceniasz Szwedów? Nie jeden jest świetny zawodnik w USA. To twardzi faceci, prawda? Twardy naród, twardzi faceci. Widać, że trzymają tempo od początku do końca, takie same nie zwalniają. Ta kondycja jest wyrobiona, więc twardzi. Dośrodkowanie teraz Bartosza Bereszyńskiego, ale świetnie ustawiony Olsen. Powiedz jeszcze pokrótce, kiedy twoja walka? Moja walka cały czas, nie wiem, cały czas czekam na termin, miała być we wrześniu, ale ze względu na różne tam zawirowania, jeszcze covidowe, jest przesunięta na termin późniejszy, ale jest do końca, nie wiem, kiedy to będzie. A jak twoja latorośl? Rośnie, zdrowy, szczęśliwy, także fajnie, dziękuję bardzo. Tak, już zakochał się w pasie złotym, mistrzowskim? Dostał swój, malutki, od UFC, na zachętę, na początek, także ma swój, a ten pas ojca to jak podrośnie, jak już będzie bardziej kumaty, to wtedy wytłumaczę mu, o co chodzi, na pewno się zakocha. Janku, dziękujemy ci bardzo, pozdrowienia dla twojej rodziny, no i czekamy na twoją kolejną walkę, czekamy także na... gole Polaków. Pozdrawiamy Jana Błachowicza. No, a tam kanonada w meczu reprezentacji Hiszpanii ze Słowacją. Tak, jakieś absolutne zamieszanie w polu bramkowym, w polu karnym pod bramką Słowaków i Juraj Kucka pakuje piłkę do własnej siatki w 71 minucie i jest 5-0 dla Hiszpanii. No to dotkliwa porażka reprezentacji Słowacji. Naszym ekspertem... No w tej chwili, mimo że przegrywają 0-5, oni wychodzą z grupy. No właśnie. Czy jednak będziemy w stanie zareagować na to, co się dzieje? Tomasz Kafarski jest naszym ekspertem dzisiaj. Tomku, czy widzisz jeszcze nadzieję w narodzie? A co ważniejsze, czy widzisz nadzieję wśród naszych piłkarzy? Zdecydowanie tak. No, mamy dużo czasu, mamy jeszcze jedną bramkę do odrobienia, żeby wrócić jakby do gry w walce o zwycięstwo i ja będę wierzył do końca i oby piłkarze, którzy wchodzą na boisko, bardzo szybko się adoptowali i żeby ta gra wróciła do takiej płynności, w jakiej była, bo na razie te zmiany spowodowały dwie sytuacje podbramkowe, ale gdzieś płynności w grze brak. Ach, teraz była akcja dla Piotra Zielińskiego, gdzieś tam, nie, to był Świerczok, mają podobne buty, biegają podobnie, chociaż chyba troszeczkę szybszy jest Piotrek. Przedzierał się gdzieś tam przez te szyki Szwedów, no ale się nie udało. Wracając natomiast do reprezentacji Słowacji, to jeżeli będą mieli 3 punkty, no to obawiam się, że jednak nie awansują do 1/8 finału, bo tutaj jednak są 4 punkty i no ta tabela... Albo są zależności z innymi grupami. Są zależności z innymi grupami, także tutaj wysoka porażka z Hiszpanią może jednak mocno pokrzyżować plany reprezentacji Słowacji, bo jednak te 4 punkty, no to jest na pewno, są punkty dające awans, ale tam jeszcze czyha Ukraina, czekają inni, także no to już matematycy będą się bawić, będziemy się potem bawić to, kto z kim zagra i w jakiej sytuacji suną kolejne ataki, 80. minuta spotkania teraz. Przemysław Frankowski, dośrodkowanie w pole karne, nikt nie przeciął jednak tego dośrodkowania. Teraz jeszcze Płacheta, który pojawił się na boisku, dośrodkowuje, ale cały czas świetnie bronią Szwedzi, bardzo dobrze te zasieki są postawione, a Polacy tylko się męczą i tak naprawdę no, trudno będzie zmienić obraz tej gry, ale próbujemy, cały czas staramy się jakoś przedrzeć, cały czas te kolejne dośrodkowania gdzieś lądują w okolicach bramki strzeżonej przez Robina Olsena. Bardzo dynamicznie przebiega ta te akcje Polaków, Płacheta. Dobrze to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o jego dośrodkowanie. No wierzę w to, że ta polska uporczywość szukania tych dośrodkowań i ta liczba piłkarzy w polu karnym w końcu przyniosą efekt w postaci kolejnej bramki. Może teraz strzał Płachety, ale wiadomo i wszyscy o tym wiedzą, że jego lewa noga jest dużo sprawniejsza, jeżeli chodzi o strzały. Na pewno jest w stanie lepiej wycelować. W tym przypadku piłka zeszła i gdzieś tam poszybowała w stronę kibiców reprezentacji Polski, którzy świetnie się bawią. Szwedzi spokojnie podchodzą do sprawy. Wiedzą już przed pierwszym gwizdkiem sędziego, wiedzieli, że mają awans w kieszeni. Teraz tym bardziej są spokojni. Mogą doczekać końca, już myśleć o tym, kiedy rozegrają kolejny mecz. My takiego komfortu, Darek, nie mamy. Nie mamy żadnego komfortu, bo musimy zdobyć dwie bramki w tym meczu, a tak jak tu już Janek Błachowicz no, powiedział, ktoś też wcześniej wspominał, że to jest takie trochę walenie głową w mur szwedzkiej obrony, która jest jak na razie szczelna. Jedyną bramkę zdobytą przez Polaków, zdobytą przez Roberta Lewandowskiego, Polacy byli w stanie zdobyć po kontrze. I to jest właśnie ten cały tutaj, ten pies pogrzebany, że mało mamy w tej chwili sytuacji do kontry, bo rozgrywamy piłkę cały czas. Jest to podawanie piłki w poprzek pola karnego, próba wrzutek, no i jak na razie tutaj żadnego efektu pozytywnego w postaci bramek nie ma. Tomku? No zdecydowanie. Co zrobisz? Można spróbować się cofnąć, wyciągnąć Szwedów i spróbować, ale to ryzyko, że będziemy za blisko pola karnego. Myślę, że trzeba było wykorzystać te szanse, które były do kontrataku w pierwszej połowie, gdzie ta gra jeszcze była otwarta. Teraz ciężko będzie Szwedów złapać na kontra, a z tej konsekwentnej gry pod dośrodkowanie no, trzeba wierzyć w to, że coś padnie. Według mnie trochę zbyt duża liczba piłkarzy ustawia się już w pobliżu pola karnego jakby do finalizacji, a za mało jest piłkarzy do zawiązania gry i do poszukania też tego, co szukaliśmy na początku drugiej połowy, czyli strzał z dystansu. Za Grzegorza Krychowiaka. Mam nadzieję, że nie wywołaliśmy naszymi telefonami tej zmiany. Myślę, że bardziej trener Sousa myślał o tym, żeby nie dostał kolejnej żółtej kartki Grzegorz Krychowiak, bo widać, że już trochę był zagotowany, prawda Tomek? No z jednej strony zagotowana, z drugiej strony no, zawodnik pokroju, czy grający na pozycji Grzegorza najczęściej jest pierwszy do odbioru piłki. Czasami trzeba po prostu przerwać grę faulem, to czego nie zrobił Frankowski i wtedy uniknęlibyśmy bramki, ale Frankowski dostałby kartkę, a tutaj gdyby doszło do takiej sytuacji, to znowu byśmy kończyli mecz w 10, pewnie z tego powodu ta zmiana. 84. minuta spotkania, na ławce rezerwowej już nie pokazują nawet Paulo Sousy, ale bardziej naszego rzecznika kadry, Kuby Kwiatkowskiego, który no widać ma zarysowane na twarzy taki no niemrawy dosyć uśmieszek, tak jakby trochę tej wiary brakowało, ale jednak atakują Polacy, teraz próbują. Przemek Frankowski będzie dośrodkowywał, będzie głośna sytuacja, dośrodkowanie w pole karne, jest Robert Lewandowski, jest sam na sam, jest gol! Brawo, brawo. 84. minuta spotkania, Robert Lewandowski, to dośrodkowanie dotarło właśnie Przemka Frankowskiego do niego i właśnie tam, gdzie miał stać, stał, znalazł się sam przed Robinem Olsenem i Olsen mógł mu tylko spojrzeć w oczy, a Robert zapytał, chcesz w prawo czy w lewo? W lewo, strzelił w prawą stronę strzeżonej bramki przez Szweda. Świetnie to wyglądało, nie wygląda na to, żeby był spalony, chociaż Tomek Kaparski podniósł ręce. Podniosłem ręce, bo myślałem, że być może Świderski to musnął głową, ale chyba był zbyt daleko od piłki i chwila niepewności, ale wydaje mi się, że bramka zdobyta prawidłowa i jest około 10 minut do końca i wierzę w to, że wygramy ten mecz. Jeszcze mamy na to kilka minut, jest 85. minuta. No i Świderski fajnie zaabsorbował obrońców, bo on wbiegł w zamieszanie, stanął dosłownie metr od Roberta Lewandowskiego. Zaniepokojony teraz Forsberg, który wbił nam dwa gole, teraz już jest na trybunach, zszedł z boiska, natomiast widać, że no, Szwedzi zastanawiają się, co ci Polacy jeszcze wykombinują. Tak, no ale remis nie urządza nas w żaden sposób. Musimy wygrać ten mecz. W tej chwili mamy 2 punkty, to jest taka tabela na żywo. Słowacy 3 punkty, Hiszpanie i Szwedzi po 5 punktów. Zatem musimy koniecznie zdobyć jeszcze 2 punkty. Oj, jedną bramkę przynajmniej. Tak, tak, jeszcze walczymy o te punkty. Ach, jak prosiłoby się, żebyśmy poszli za ciosem i rzeczywiście Polacy próbują, poczuli krew jednak tych Duńczyków, przepraszam, tych Szwedów można ukąsić. Jest znowu z lewej strony, będzie dośrodkowanie, jednak wycofuje piłkę do Piotra Zielińskiego, Frankowski, przerzucamy na drugą stronę boiska, znowu dośrodkowanie, Płachety bardzo dobre, ale dobrze ustawiani Szwedzi, jeszcze strzał, ale świetnie ten strzał Bereszyńskiego broni Olsen. Atakujemy tak naprawdę, bardzo dobrze odpowiadamy Szwedom, którzy jednak pozostają groźni. Bardzo musimy uważać na to, żeby nie było żadnej kontry. Natomiast no, miejmy nadzieję, że to jest ten dzień. Tomku, miejmy nadzieję, że jednak zdarzy się cud. Wydaje mi się, że ocena gry Polaków, którą słyszeliśmy podczas tego meczu, ma przełożenie na to, jaki jest wynik spotkania. Teraz remisujemy ze Szwecją 2-2, dominujemy ich, mamy sytuację i jeśli ten mecz zakończy się zwycięstwem, to będzie można uznać ten mecz i występ Polaków jako bardzo dobry i ja głęboko wierzę, że tak będzie, że dzisiaj tak grający Robert Lewandowski, wykorzystujący praktycznie wszystkie sytuacje, no pomijając tą pierwszą, ale każdą kolejną, którą miał, skończył bramką, że ten mecz skończy się happy endem. Próbuje Płacheta tutaj znowu przedrzeć się, znowu, żeby dośrodkować. Robert Lewandowski. 2 gole w tym meczu, 2 gole także Forsberga. Czas leci nieubłaganie, już jest 87. minuta spotkania. Jest nadzieja na to, że ten mecz zostanie o te 2-3 minuty przedłużony, że tych szans będzie więcej. Natomiast Szwedzi ewidentnie teraz opóźniają znowu grę, czekają na to, żeby z rzutu wolnego jak najdłużej celebrować tę grę i starają się też atakować. Było groźnie, ale bardzo dobrze interweniowali Polacy. Natomiast Szwedzi cały czas groźni, cały czas starają się nas wypychać w okolice pola karnego i teraz będą przedłużać. Na rzut z autu pewnie szukanie jakiegoś stałego fragmentu gry. To będzie taktyka na ostatnie minuty Szwedów? No, Szwedzi będą szukali w każdej akcji czasu odpoczynku i tak dalej. My musimy skoncentrować się, żeby jak najszybciej piłkę odebrać, ale też wszystkich piłkarzy zobligować do gry w defensywie, żeby sobie też stworzyć trochę przestrzeni za plecami. Robert Lewandowski dośrodkowuje w okolice pola karnego, tam już polował na piłkę Kuba Świerczok, jest Piotr Zieliński, zamyka tę akcję, będzie starał się teraz podać, podaje, ale niestety nie udało się, ten młodziutki nasz Kasper Kozłowski, który pojawił się na boisku, teraz Bartosz Bereszyński próbuje się przedrzeć, będzie dośrodkowywał, piłka chyba jeszcze odbiła się od jednego z obrońców Szwecji, ale ląduje tam na nodze Roberta Lewandowskiego, jest też Piotrek Zieliński, jest też Przemek Frankowski, którzy próbują tutaj za wszelką cenę dośrodkowywać. Właśnie teraz Przemek Frankowski będzie dośrodkowywał, nie, jeszcze podaje szerzej, piłka w pole karne, czy będzie z tego gol, nie, pięknie broni Olsen i jeszcze kolejne dośrodkowanie, strzela Robert Lewandowski, ale nie, to był Kuba Świerczok, ale świetnie był ustawiony Robin Olsen, gramy dobrze, walczymy. Czy jest szansa na to, żeby strzelić gola? Trudno powiedzieć, Darek. Co się dzieje? Co się dzieje? No, jest 89. minuta. Za chwilę dowiemy się, ile sędziowie doliczą czasu. No i cały czas coś się dzieje na tym boisku. Próbujemy zdobywać bramkę. Próbują dośrodkowywać. Teraz Szwedzi znów wyszli daleko. Być może to nasi zawodnicy właśnie umyślnie próbują wyciągać ich jak najdalej w naszą połowę, aby rozciągnięci Szwedzi byli no, łatwiejsi do ogrania, łatwiejsi do minięcia. Teraz wyszedł niczym Neuer, niemiecki bramkarz Wojciech Szczęsny. Trochę się groźnie zrobiło, ale na szczęście nasi obrońcy obrońcy zareagowali jak należy, ale cały czas teraz Szwedzi bardzo wysoko presują, bardzo wysoki pressing z ich strony, no i próbujemy wydobyć się z naszej połowy. Robert Lewandowski wrócił się po piłkę, on jest no, troszeczkę ponad porem karnym, ale szybko popędził już w stronę pola karnego Szwedów. No i próba rozegrania teraz znów, pogubiliśmy się, nie, na szczęście Szwed dotknął piłkę i out, z auto wybija piłkę Bartosz Bereszyński. Bartosz Bereszyński, który tutaj wspiera te ataki prawą stroną, a nasi kibice krzyczą jeszcze jeden, jeszcze chcieliby zobaczyć kolejną bramkę. Wojciecha Szczęsnego ciągnie już w stronę bramki Szwedów, coś czuje, że będzie chciał się pojawić gdzieś tam przy jakimś rzucie rożnym w polu karnym Szwedów, żeby jakąś szaleńczą akcją doprowadzić do wyrównania. Teraz dośrodkowanie w pole karne, ale niestety Karol Świderski strzela głową, ale nie trafia w bramkę. Wysoko nad poprzeczką poszybowała ta piłka. 5 minut doliczonych, już 30 sekund z tych 5 zżartych przez czas. W żeglarstwie jest takie pojęcie zabijania czasu i to też jest właśnie w tym momencie w interesie Szwedów, aby zabijać czas, aby robić wszystko, aby opóźniać. Oczywiście nie można tego robić zbyt ostentacyjnie, aby sędzia nie miał pretekstu do pokazania żółtego kartonika, no ale właśnie to, że podchodzą bliżej po to, aby utrudnić naszym zawodnikom to wrzucanie piłek w pole karne, to jest właśnie jeden z tych, no, jedna z metod. No tutaj Szwed w pojedynku z Robertem Lewandowskim dotknął piłkę chyba nawet nie jedną, ale obiema rękami, więc na szczęście teraz Piotrek Zieliński, no i będzie wrzutka. Ja pamiętam z jakiegoś mundialu chyba w 86 roku, kiedy Anglicy przegrywali już z Argentyną 2-3, też no, wszystko się działo, piłki zawieszane, wrzucane w pole karne z daleka, tak aby tylko gdzieś spróbować zagrozić bramce. No tak, teraz długa piłka gdzieś, bo tam jest i Kamil Glik, i Jan Bednarek, wszyscy pojawili się w polu karnym, żeby wykorzystać te centymetry, żeby wykorzystać te okazje, natomiast Szwedzi dzielnie się bronią, starają się nas wypchnąć. Kto wie, może ten Kacper Kozłowski, ten najmłodszy chłopak na Euro, najmłodszy ze wszystkich drużyn, będzie miał jakąś okazję, może on jakimś swoim błyskiem będzie w stanie doprowadzić do tego, że strzelimy gola, natomiast teraz Szwedzi atakują, to oni mają szansę na to, żeby strzelić gola i to oni będą teraz strzelać. Bardzo groźna sytuacja, ach, strzał na szczęście nad bramką strzeżoną przez Wojciecha Szczęsnego, natomiast był to bardzo groźny strzał, i który mógł doprowadzić do tego, że już byśmy mogli zapomnieć o tym, że awansujemy do 1/8 finału. Potrzebujemy jeszcze jednej bramki, natomiast Szwedzi fantastycznie przenoszą ciężar gry w stronę właśnie bramki Polaków i nie jesteśmy w stanie zagrozić ich z kolei bramce. Tam jest ten niesamowity Robin Olsen, który już wyratował swoją drużynę kilka razy w tym meczu. Do tego no, mieliśmy też trochę mało szczęścia w sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy Robert Lewandowski dwukrotnie trafił w poprzeczkę i to w jednej krótkiej akcji. Teraz Szwedzi będą atakować. Groźna sytuacja. Dejan Kulusewski podaje. Jest groźna sytuacja. Koniec z marzeniami, proszę Państwa. Klausson strzela na 3-2. Było pięknie. Wyglądało na to, że jesteśmy w stanie się podnieść. Natomiast tutaj Kulusewski zagrał tak, jak potrafi. Tak, jak mówią, że potrafi zagrać ten chłopak, który ma rodziców z Macedonii, który postanowił grać dla reprezentacji Szwecji, ale pamięta o swoich korzeniach i gdzieś pewnie ta fantazja macedońska w nim drzemie. Świetnie podał, no i strzał nie do obrony tak naprawdę dla wychodzącego z bramki Wojciecha Szczęsnego. Umieścił piłkę tuż nad naszym bramkarzem. Tak naprawdę zagrali z naszą obroną tak, jak chcieli. Jan Bednarek tutaj tańczył z Dejanem Kulusewskim, ale Klausson strzelił pięknie, nie do obrony. Żegnamy się, proszę Państwa, z Euro. Nie mamy już szans na to, żeby odrobić straty. Może jeszcze uda się minuta, wyrównać. Jeszcze minuta, no ale to mamy do strzelenia dwie bramki, więc Tomku, jest to nierealne. Tomek na chwilę zamilkł, bo Tomek już nie jest na wojennej chciałem ścieżce. Od dwóch minut wejść i powiedzieć słowa trenera Wenty. Mamy dużo czasu, przygotujmy atak. Rozpoczynamy dwa razy z piątego metra długim podaniem do Szwedów. Szwedzi robią jedną sytuację bramkową. Wybijamy drugą piątkę do Szwedów. Szwedzi strzelają nam bramkę. Kompletnie dla mnie niezrozumiała sytuacja. Szwedzi bronią, zamiast my budować mozolnie atak, mając 5 minut doliczonego czasu gry i poszukać tej jednej bramki, to daliśmy sobie niestety strzelić tą trzecią, która no chyba zamyka nasze marzenia. No ale jeszcze próbują Polacy, jeszcze będzie dośrodkowanie w pole karne, jeszcze rozgrywamy te akcje, jeszcze Przemek Frankowski próbuje dośrodkowywać. Ale na podwórku się już powoływaliśmy na podwórko. Kiedyś przy okazji rożnych, to teraz Panu Bogu w okno. Niestety też strzał. Tak jest. Proszę Państwa, koniec meczu. Ostatni gwizdek sędziego. Przegrywamy ze Szwecją 2-3. Przegrywamy w bardzo ważnym meczu. Polacy załamani. Przegrywamy nadzieję. Gratulują Szwedzi. Podchodzą do Roberta Lewandowskiego. Pocieszają go tak naprawdę wszyscy zawodnicy teraz, pewnie będą chcieli wymienić koszulkami z naszym bohaterem. Wchodzi na murawę także nasz trener Paulo Souza, obok niego drepcze Grzegorz Krychowiak. Szwedzi zadowoleni, wykonali zadanie, wygrali, chcieli wygrać grupę. Jednak jak wygląda sytuacja teraz, jeżeli chodzi o grupę, Darek? Jak wygląda sytuacja w Sewilli? Darek się załamał. Trzymaj się, chłopie. Jestem tutaj, mi tabela przeskakuje. No, sytuacja w tabeli jest następująca. Tam też mecz się skończył wynikiem 5-0 dla Hiszpanii. Hiszpania awansowała na miejsce drugie z dorobkiem 5 punktów. 7 punktów ma Szwecja, 3 punkty Słowacja, no i Polacy kończą udział w Mistrzostwach Europy z dorobkiem 1 punktu wywalczonego pięknym remisem z Hiszpanią, ale kompletnie nic nam już w tym momencie nie dającym, bo niestety żegnamy się z Mistrzostwami Europy. Koniec marzeń na to, że zawojujemy je, że zagramy gdzieś w ćwierćfinale, może poprawimy dobrze tę życiówkę. Dobrze byłoby zagrać w 1/8 finału. Tomku, to by wystarczyło. Oczywiście przyjdzie czas jeszcze na podsumowania, ale czy można w jakikolwiek sposób podsumować, no już nie mówię o tym meczu, mamy kilka minut jeszcze, żeby powiedzieć o tym występie Polaków na Mistrzostwach Europy, czy jakieś pozytywy z tego są. Wprowadzenie na przykład młodych zawodników, Kacper Kozłowski zadebiutował, z fajnej strony pokazał się w meczu z Hiszpanią, spróbował, co to znaczy wielka piłka. Kto wie, może rodzi się przyszłość. No zdecydowanie można to nazwać pozytywem, tylko czy naród i wszyscy fani piłki nożnej chcieli, żeby Polska osiągnęła tylko to na tych mistrzostwach. Zajmujemy czwarte miejsce w grupie, która nie była grupą łatwą, bo nie było, nie, na tych mistrzostwach nie ma grup łatwych, ale zajęliśmy czwarte miejsce tak naprawdę remisując z Hiszpanią. Tutaj źle rozegraliśmy końcówkę tego meczu, bo wydaje mi się bardzo mocno, że trochę więcej spokoju, opanowania doprowadziłoby do tego, że mielibyśmy jeszcze jedną sytuację, która mogłaby odmienić losy tego spotkania, jak i przedstawić nas zupełnie w innym świetle w tych mistrzostwach, a tak byliśmy zespołem pewnie, który zdobędzie najmniej punktów z wszystkich drużyn grających, co nie daje nam dobrego świadectwa. Werze VAR, wiemy, co to znaczy centymetr. Tak naprawdę pewnie zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby to jeszcze się odbywało kilka lat temu. Nie przypuszczam, żeby gołym okiem ktokolwiek był w stanie zauważyć, że Kuba Świerczok był na spalonym. Z drugiej strony Guerreiro, kiedy strzelał gola Austriakom, był na spalonym i VAR by wtedy to wyłapał. Także historia odbiera, zabiera, ale także potem oddaje. Przegrywamy i tak naprawdę żegnamy się z Euro, gdzie patrząc także na inne mecze i na inne reprezentacje i na potencjał naszej reprezentacji, choćby na papierze, wydawało się, że stać nas na dużo więcej, Tomku. Zdecydowanie tak, ale... Ale boisko weryfikuje. Boisko weryfikuje i te mistrzostwa tylko pokazały i podkreśliły, jaką wartością dla polskiej reprezentacji jest Robert Lewandowski, Piotr Zieliński. No i potem musiałbym się zastanowić, który trzeci piłkarz brał dzisiaj odpowiedzialność na siebie i chciał pomóc drużynie na boisku, robiąc rzeczy wielkie. Odpowiedzialność, którą wzięli na siebie Szwedzi. Tam od początku mówiło się, że tam jest kolektyw. Oczywiście Forsberg poniósł tę drużynę, ale widać, że w tej drużynie najważniejsze jest to, co ci chłopcy wnoszą jako grupa. No można by było powiedzieć, że oni przystąpili do dzisiejszego meczu na zupełnie innym komforcie, mając 4 punkty. Szybko zdobyli bramkę, szybko mogli grać to, co lubią, czyli utrzymywali się przy piłce, tworzyli sytuacje podbramkowe, ale też potrafili bardzo szczelnie bronić dostępu do własnej bramki. Ciekawy jestem, jaki potencjał pokaże Szwecja w tych meczach już o wszystko. I nie wiem, czy będę trzymał za nich kciuki, ale na pewno będę oglądał ich mecze z taką ciekawością, czy my byliśmy aż tak daleko, żeby awansować do tej fazy grupowej. Proszę Państwa. Pucharowej, przepraszam. Tak, proszę Państwa, dziękujemy Ci, Tomku. Byłeś naszym ekspertem. Tomasz Kafarski, ja trener Gojniczanki, były trener Lechii Gdańsk czy Krakowi. Wspierał nas dzisiaj Dariusz Urbanowicz, Adam Malecki. Telefony odbierała od Państwa, także te krytyczne, Ela Różycka, za konsoletą Zofia Kruszewska. Bardzo dziękujemy. No i z podniesionymi głowami mimo wszystko patrzymy w przyszłość. Są przecież eliminacje Mistrzostw Świata.